Namoni kaka toka mwanae Nakabi motema na satana maeleo Maele na nimi bate kisanga na zando Koboya yo mama na komekae Maeleo soki natuni oyangani Leilo nakangiyo na mokanda nakati ya sutya Mwae ya koyanga na teo Namoni kaka toboyana Olongolinga posa ya kolinga maeleo Maele motema eko kakazo wateo Eko tindanga na salari boma Maeleo ngana linga kaloko la soba Na boya kakutu familia luba Lelo baby si Koboya yo mama na komeka Na banga katobima Na koyo kakasoni mobulu ele kayo